دته وحدانيته انكار وكي عبادت غير الله تكيه فعليه كفره فعليه انه پردخو كفره سزا ده كفر ده ده جزا ده كفر ده ده ده خفر كفر بده يخفل ده که دایس به خبر واس پیری دی الا پاک وایش دی په داخپل کو پر سره زما خدای ته تاوان نسره سوالی چې دی وای د خدای خدای مور خراب کړ نه د خپل کو پر تاوان پر بل غورځول سي چې پلانی کا کای به سزا غالي کو پر خو بزه کوم فعلیه پر د باندې خاص کفره کفر د دی ملقاله کو پر راوځي خاصه نه جزا ور سره کشیر دی یا یې محوسد کشیر دی پر د باندې چې دی غضرر او کفر هي zarar د کو پر بیرته پر دی پر د تاوان ورګرځي بل چاته به سری دی غورځي پر د باندې دی ولا يزيد الكافرين كفرهم كتاو شنو چې پر د خپل کوپر سزا سو کوپر پسړی څه چم کوي بره ګر سره دا کافر ته د کوپر zarar برته پر د zarar چی شي دی هغه د zarar تفصیل په ویلې مونږ کې درته ژدي ولا يزيد نور ډېری الکافرین وکافرانو ته کفرهم کوپر د دی عند ربهم پنیز د رب د دی الا مقتن مگر نه غصه او غضب علاوه کفر وجه ته بل غټه نکی مگر دا غټه کی چې دی ما ته حاضر سه علاوه زما قهر او غصه پر راډیری رچ تاز ما سره بل څوک شریک و هغه بنده چې هغه د یو څو ورځې بنده و یا هغه بت چې هغه تاج ور کړ دغه زما په دادونه عظیم خدای کی تاره شریک او بت ورته نو سجده دی ورته کول وجه بت یا وجه بل شرکی خدای ته نو علاوه زما په وړاندې شراری ما د ته بل شي نکی ورزات مگر نه غزما غصه غزما قهر هغه پر راو پات پر جوش پر راو کی پر راډیری بسنو مترجمه څنګه سو ولا يزيد نور ډيري الكافرين ودا كافرون ته څوک نه ور ډيري کوپرهم دغه دي کوپر چې د یکي عند ربهم پنيز درب د دې چې د الله حضور تراسي الا مقتن مگر نه هغه غضب او غصه د الله تعالی د طرفه چاله از ما غصه به پر ډيري شي دا خيو تاوان ود ته ورور سو چاله تعالی به پر د قهر کی بل ولا يزيد او نور ډيري الكافرين ودا كافران تجد الله تعالى ده وحدانيت منكر دي كفرهم ده كفر دي الا خسارا مگر نه تاوان ده تاوان ور ډيري ګټه ولا کپوچ په دي کفر باندې زکه دوغه نشکارش کاره درایل پرتګي دي پرغه سر بیره باندې نه منی دا خو سر دستور بو خبرې دي جدا سودا وي چې د اسمانو په خلق څوک شریک دي څوک نه دي ور شریک دا د انسانانو په سلسله کې دي خلافت اې چا دا کار نه دي کړی بل عالمین په خپل قدرت سره کوي او دی پرغه سر بیره د الله سره بل څوک مساوي دري عبادت ورته کوي کچیر په دا خبره چې وسو دی ته وسو پر دې سربېره هم نه کانی کیږي هغه د توحید د لایل سو پر هغه سربېره کو پر کی الله پاک وایي ته د دې څه د سپشتنه وکړه د یو کوپارسه چې زوی مړی چې سړی چې یو کار کوي خو یو دلیل خو پر یو خبره باندې سړی وایي به دلیل خبره خلک نه بروي چې والا چې سر نیول دي ورور سر ټمبه سړی دی درې به خاصه نه اوري سر ټمبه کې مکه دلیل راوړه دلیل چې دی په د دنیا کې خلک د لایل وای دوه قسمه د لایل وړاندې کوي یو دلیل چې هغه ته عقلی وای چې په عقل سره جوړ کې برای ګوره خدای عقلی خبرې دې ښکاره بل بیا نقلی دلیل دی نقلی دلیل دا دی چې د عقل خبره نه ده الله دا راشي وای نو دا دواړه د لایل چې قناعت بخښ دي کله چې یو سړی عقلی دلیل پیش کې هم هغه سړی قانع کیږي چې سړی وشي که عقلی دلیل نو نقلی پیش کې نقلی دلیل دا غته ویل کیږي چې د دې ذاته څخه ته خبره نقل کړي لکه الله عز وجل چې الله په دا کتاب کې دا رسول کیږي دا الله په خبره کې څه شک لري یا ورته وایي چې رسول الله دا غره کوي په خبره کې څه شک لري نو نقلی دلیل به دا غته وایي الله وایي ته وځ دې څه پښتنه وکړه چې نقلی دلیل دې کوم دی چې دا غته خدای سره شریک دی عقلی دلیل دې کوم دی چې پیش قلت ورتوه يا محمد عليه الصلاة والسلام تختاب دي ده آية رأيتم تسخوا للدلية شركاءكم داغست الشركان داستا شركان شتيو سر الدرية دا خدا سر داغستا درستر قلان دي تي ويني آية رأيتم تسخوا للدلية شركاءكم شركان ستاسي وام الذين أغا شركان تدعون تسرابولي من دون الله ما سوا ده الله سخشت ناري ورتوية تدعون تسرابولي ناري ورتكو عبادتون ايكوي من دون الله ما سوا ده الله سرانونجي داغ خطيسي بني نو چي بني تسوكي وام أروني أرو راويش اسني ومات ما زا چش خلقو دي خلقي لو پيدا كرجي من دار رجد بزيك سخر دمزکی برخه راوشه چې برا و ورور دمزکی دغه برخه چې ده دمزکی دا او بری اعظم ده یا څو ده دغه بری اعظم کې دغه یو برخه چې ده دغه د پلان خدای پیدا کړی ده الله سماسه کې دا هیڅ خبره پوهیږي. یو برخه یو شه یا اگر سره یو ملک وشه برا دغه پاکستان چې دی دا بت پیدا کړی دی هغه بل ملک چې بیا دی هغه بیا د غوایی پیدا کړی دی ابل چې بیا دی هغه بیا جبرئیل پیدا کړی دی خو د جبرئیل په نامه عبادت کیږي ابل چې بیا دی رسول الله پیدا کړی دی خو دغه خلکو د شرکی خدایان خدغه درو دی یا دا جماعت د خدای سره شریکان کړی دی یا دا زوات شریفه راکان بیا علیه الصلاه والسلام یا ملائکه فدغه بارک ته یمزای باندې دمځي کې ګوتک شیر د چا دغه انسان او دی پیدا کړی د خدای مده پیدا کړی د د پیدا کړی د خدای چې څوک مستحق کړی د عبادت خو خلق کړی تک شیر د ماته یمزای نو ته دغه صورت چې ارئیتم تسخو دی دی شرکاکم د شریکان ستاس الذين اغه شریکان تدعون تشرا بولی من دون الله د الات څخه ما سوا خداګر دستا وسو ګته پراتی دی خو دی وا چې دا دی دی وسه کار وشه بره و دغه دمځي کې برخه ده پیدا کرده ارو تیسر اشکاره که نیوه ماتا مازا چیش خلقو دی پیدا کرده من در اغلی ده داغم زکی سخه ام لهم شرکون فی السماوات ام یاداسی چه لهم وادی لره شرکون شراکت استا فی السماوات یعنی فی خلق السماوات برا و یا مستقل خیشهی ندی پیدا کرده چه دوست پا مزکه که پریو علاقه بانی گو تراتیه رکم داغس چه داغ برخه شده دادا پلانی خدای پیدا کرده دا اللہ سخه ماسی و دا خو نسته دستی دی اللہ چه دا اسمانونو جوڑه وله برای دیتو کمک نو راک اللہ کمک بیم نی راک کرده نو ته د کوم خدای عبادت ور دي چې نه په مزکه کې یو برخه جوړه کړې ده نه ماته د اسمان په خلق کې کومک را کړی چې یا د مثال په توګه خټرا وخت کې یا او برا وړه یا خوازه ورته وتر دغه بیا کومک دي خو کومک به مونږ کړی خو الله تعالی د کون په یکون په قدرت ګرځ پیدا کړی د دې د کوم خدای خدای ور دي دغه بیان ماته وکي تاسو خدای خپل خدای نه دی ویني دا انشاء الله وای ام ایا لهم دیلره شرکون شراکت است برخسته فی سماوات یعنی فی خلق د اسمانو چې الله پاک اسمانونه جوړول دی یو شراکت سره کړی نو خود دا عقلی دلیل ست درځي زای پوری چی پیشک ست عقل متوجه ک په جهان کې پر یو ځای وته کشر د شه د الله تعالی سره د غزمور شرکی خدایانو په دغه مسله کې کومک وکي خو نه دی کړی بل نو رالو نقلی دلیل ام اتینا کمر را تکړی دی هم ودیته ورکړی مودی و دیته کتابن یو کتاب آسمانی پاغي کې د لیکلسی و چې برای یو چیو پلانې نبی یا پلانې ملک یا پلانې نازولې د خدای چې پیر دی یا پلانې بت یا پلانې خو یې چې دغه چې د عبادت ور دی خو دغه بم په قرآن کې په یو کتاب کې نه ذکر شوی د قرآن سی ورونسه نه په تورات کې ستنه په انجیل کې ستنه په زبور کې ستنه په صحیفو کې په ټول کې دغه لیکلسی و چې عبادت په یوازې د الله کول کیږي خو دلیل په کتاب کې نه لري از نقلی دلیل جمال د الله تعالی خبره سي الله کدا لري خو مې پیش کی ام اتینا یا کمر ور کړی دی هم دی ته کتابن کتاب فهم چدی علی بینه چې پر یو ښکاره دلیل وي من هداغه کتابه صفاره کتاب کې یو آیات پیدا کړی چې دغه آیات ته وګوره په دغه آیات کې امر سوی دی چې د پلانی مخلوق عبادت وکړي خو یې ځای بنی سیری په کتابو کې به ته پیدا کې پس معنی کتاب کې به پیدا کې چې د زوات او شریفه ول ک ملائکه چې د جت اسمانه احترام او کې اهانت هم کوي نو احترام او عبادت سره یو دی احترام چې د خپل پلارم کې نو عبادت کې احترام جلادی عبادت جلادی ته به احترام شین پیش کې چې الله پاک وای د انبیاء علیه السلام احترام او کې اهانت هم کوي چې دې کوم خبر کې خبر او منی په داخ بلی وي چې د نبیان عبادت وکي اولیاء اولاد غره کم دي اولیاء الله په نيزه الله تعالی چې دی معزز او مکرم دي پر موږ عزت واجب دي پر کرامت معتدسته د خو نه درشه ولې چې ته به د ولی عبادت کوي د عبادت مسله جلاده قدردانی د شي جلاده نو موږ په قدر دانی مکلف یو عبادت یو از خاصه ده الله تعالی پاک ته وکول کیږي نو خدای دې لیم نشه پیش ولې په دې ځکه ما دا خبره درته وکړه چې کومه دې ته کتاب ور کړی په کتاب کې دې پر یو دلیل دې من هداغه کتاب څخه ځینې کسان بر دغه شغه د اولیاء او یا د انبیاء او د احترام خبره پکې کیسوي یا یو قصده د احترام خبره پکې کیسوي دې بر دغه احترام څه دلیل پر دې نشي چې نو زبره سجدا ورته کوم سجدا خو عبادت دې احترام چې دې هغه د عبادت څخه جلا دي عظیم چې دی د عبادت څخه جلا دی نو خود علاوه ما د عبادت تفارض دی لدی په دې چې جلی په جبار کې شدې دی عبادت وسی نو ولې کوي الله وايي بل نو داسې ده چې دی نه عقلی د جل لري زوی مړی نه نقلی د جل لري پر هغه سره به الله تعالی عبادت کوي بل نو داسې ده ان یعدو نو وعده نو ورکی الظالمون و دغ ظالمان بعضهم زین ده دی بعضن و زین و نورو تا الا غرورن مگر نه په خطایستو سر په دوکه سر ده دوکه وعده ورکی

وس وزد ده خبری منم دی به ماتو المنز دوغه نرکاته وک بیا سجدی دی بیا دانی دی بیا پلانای دی وس بیا دی ماته راشی ز بیا کوم کار به مداغی دته به ما غوژنی وری دا زنه کوم اغه استکبار کاو ولی خو په مشک سرداران رسول خو پلانای سردار کاو رسول خو خان پلانای خانونو دا سره کم بیش دا وس میکی مای به طالب بلی پلار لنه درلودی د پلار د مرغوسه پیدا سوی دی بیا بیا وس مشتر لای راش او بارای نانی ما به ودو شدا چیری کیش دا شانی وای مالو استکباران د پاره د کبر کول د ځان غټ کول ځان کې لوی ثابتول فل ارض پم زکه کی د مکه پم زکه کی ول زبل د تمشر نه منه و مکر سیء او د پاره د دغه بد مکر مکر دغه د چړی د حق په باطل کی بد جوړی دغه تمکر سیء وای معنی بد مکر نو دی دغه سبب چې موږ جوړو چې رسول الله اسلام په شهادت کې ګرځره د مثال په تو واقعي کې دغه شهادت تر سره کی و مکر سیء د پاره د هغه چل ال سیء چې هغه بد چلو چې هغه په مقابله کې د نبی علی سلام توتیه تړل بیا الله وای ولا یحیق نسابتیږي نه نازلیږي المکر سیء دغه بد چم إلا بأهله مگر نه پر خاوند د جماکر هر څوک چې مکر سیء جوړی خپل پکښ کې لیږه هغه مکر سیء کې په بد مکر کې بدای واقع شي معنی دا چې مونږ چې د نبی علی سلام په مقابله کې جوړی د دې عذاب پر د باندې راشه د دې هغه کم نحوسات چې هغه پر د نازلیږي د دې نبی علی سلام لپاره جوړی نو دا خو ما ویل د دې هغه تشنیع هم بیان کړ د دې د پاره چې علاوه تعالی کوم بیرونی د دې ځای پر ځای بیرونی امر ته وایي چې معنی دا ته وای بیرر د جګ زک د تاخی جی برتنو ولا یحق اننا زلیجی المکر السیء دا غ مکر السیء معنی zarar دا غ الا خو بیر انا زلیجی به اهل پر اهل دا غ پر هغه باندې دا واقع کیږي دا چکه به برته دی پک شي کې ودریږي فهل ينظرون الا وینو دی انتظار نکي الا خو به کی سنت الاولین د سنت د طریقې د الله الاولین په اولنۍ پیخوانی نسلو کې چې په پیخوانی نسلو قوم کې چې د الله تعالی کوم عادت راغلی دی د دې دغه انتظار کوي د الله عادت نو په وګ کې څنګه راغلی دی هغه عادت دغه و چې د صالح علی السلام قوم د صالح علی السلام مقابله کړی د مثلا سموجانو د هود علی السلام قوم عاجانو چې مقابله کړی د خو هغه انجام پروت دی په وګ کې د الله تعالی سنت طریقه څنګه خو عذاب پر راوستي ګرد دی هغه د خلکو پر چم چې څه خل او ختم کړ ګر سره هغه نسل او ختم کی نو خدای د دغه انتظار کې من از ما سره دغه شی و چې د مکه کو په نو دی په حال یې نظر نو دی انتظار نه کیده ده حل ترجمه خو چې اصلي خو استفهامیت ملاقاتی چې آیا نو دی انتظار کی یعنی خو نو نه کیده په حل یان زروز چې پنه ترجمه کوم دا حاصل دی لفظی ترجمه نه ده نو دی انتظار نه کی مگر نو سنت د عادت الله الاولین په خوانو خو کیده الا عادت خدای عذاب ورکول راغلی نو دیم دا انتظار کی فلن تجد لسنت الله تبدیلا الله ونبي عليه السلام تي فلان تجد تبيس كلا في دانك لسنة الله وعدت طريق لر دالا وتعالى تبديلا بدلول الله وسمز ما عدتي كابير تزوار تركوم وركوم حتى لا يرث نارز دغ سدوا ما خبر بيستكوم بعذاب برنازلهم خود كشيء مرالي أر واحد دفع فرمايش بني نكير نزما عدت أغن ندي بدل سوي خالق بخطا وزي شد الله عدت بدل سوي دي فخاب لا شو عذابنا بيركول وسي نوركي الله يستبدل نسبك شيء غا عدتي فخط وقت وعلي فلن تجد تبيسك لبيدانك لسنة الله عدت در طريقة در الله دكفار سرة كم عدت طريقة تبديلا بدلول وان ولن تجد تبيسك لبيدان لسنة الله عادت طريقة لرد الله تحويلا أرول كذا لا يرسخ جواب بل عادت جل الله تعالى فمخواخي إن التحويل لري إن التبديل لري بس براغرة كم ده معنى ده تأكيد دي ده غدا فارنا الله فاكوز ده جيدة فارنا منور شي چیز ما عادت سنت طريقه پا كاپرانو كي پا تيرو كي سنگا سيود الله اولام يسيرو ايا دي تاق ندي كري في الارض پمزكا كي فيانو ضرو چدی وګوري کیف څنګه کانو وعاقبته انجام الذين ذاغ خلق من قبلهم شي مخک درتی خدای خود تک خدای سیاحت کی په دنیا کې ګرځي خود وګو خلق پر کلو باندې ورسی دغه سترګې دی ولې نه لري خدای دې ورته وګوري او لم يسير اي دې تک نه لري سفر نه لري ته لار دې په مزه کې فینظرو چې دی وګوري کیف سره کم کانو عاقبته انجام نتیجه الذين ذاغ خلق من قبلهم شي مخک درتی وو حال دا کانو چې اغلا و اشد سخت منهم دلی قوتن په قوت کې غیر اثر دی په قوت کې زوره ور هم وو نه مالونه د امه کې دخل غوونه ک درجه لکه دوغه قوم و د چو نه بدنونه غوونه رقم دي اسباب هم دوغه خلق پر بالا او بدن هم پر بالا نو دای به تخم خوځي چې دوغه سره الله تعالی هغه کړی خدای هغه زایونه وګوري و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات که دی وای اغو خو جلاون و اغو خو بخود علاو تعالی عذاب رکو و همزی مخه نیسم علاو ما سوک نیسی عجزه کولی چه تب از ما مخه نیسی زبا یو کار غارم چی بیکم اتره تو اچی سنگه می ده خدای مخه و نیول علا داغه وای چوی داغه خبوی ده که ما اغا باسه چه ما مخه نیسی نیولی و ما کانه ندی الله علا فکل یو عجزه چه عجزه دی که هو داغه الله من شئین هیچ شئی و شئی پی سماوات پا اسمانو که دا لاو تالا عاجزه کول نن بی کولی سینی ولی کولی سینی دا کپیر کولی سینی بد کولی سینی بل کولی سینی من شئی الازی کردی ار شئی دا شیانو چدی شئی پر ار موجود باجی تلاق کول کش نو دا لاو تالا عجز سوک نسی راوسته ایچه نسی راوسته لی پی سماوات پا اسمانو که ولا فی الارد نه پا مزکا که نه پا اسمانو که دونه سوکسته چه دا ملائکو دا پریشتو زایدی نه پریشتو دا کار کولی سی چه دا علا دا قدرت مخوانه سی ولا فی الارد نه پا مزکا که پا مزکا که که اولیه دی که صلحه دی که دا نور شرکی خطایان چه دا کپارو نیولی دی یه سوکی مخنسی نیولی اینهو کان علیما قدیرا نو چه علاو تالا د عذاب چې راولي مخه څوک نشي نیولی نو الله تعالی هر مجرم ښه پیژني انه به شکه دغه الله کان دی علیما پر خبردار په هر مجرم په هر کافر قدیرا پر قدرت والا دی الله تعالی قدرت پر عذاب هم لري فسیاله پاک فرمای چې زه په یوه پلا د خلق نه رانیسم خلق دغه ځای بد انګیرنه ونه کې کمه دی خدا شل کاله کیږي دغه د عذابونه لري ملایانو یې کله رالی کله زه ونیولم الاو ایزه په یو پلاداس خلک نه رانیسم که زه راوونه سم خدا جان په یو پلان نشکیر د مثال په توګه موټر دی څونه پرزې لري خو موټر عبارت د پران نظام څخه دی نو چې دا یو پرزې ته جدار درس دا ودی غوږ پرغه ز موټر ودرې دی او الاو تعالی د نظام تر چا پورې رسید تر اخرت پورې خمه خارسی نو الاو کده یې ویل کې کافر ختم شه بل ز پرېږدم چاغه به ختم شه دا بل دلته پرېږدم دا مسلمان او کافر دا چې دی دا پرغټ نظام دی دا غرکم نظام زنه په جواب نو مسلمانان د مزه کې د سرګر سره ولا کني سیس تر قامت پورې چې دی دا بمباری آلته بل سر پورته کړی چې هغه ختمي آلته بیا بل سر پورته کړی دا هغه یو ورته ګوري چې هغه یغلی قتل کی هغه دی اورته واچو بل بیا دلته ولار دی بیا حتی اوس خدای رقم سره شدی وي ته ماته ور راکې زه خبره ور په ځان سره په ستر ځمن نو دا نظام دغه سي عظیم نظام دی الله وي دا زده سي نکوم چې په یو خپل پر دنیا چې ار کافر دي زموږ کې د سره ټول کوم یو عظیم مسلمانان دلته ژوندۍ په وکه خدای مجموعه نظام دی کچیر زده ایسته کم دا دغه سي لکه د موټر څخه چټیرو نو وکړ جواره وا بس دا زمانه کې خوش نخو نورم نور نو خبره و درې دي خو نظام ختم سي پر هغه ځای باندې دا شي الله فرمای ولو يؤاخذ كثير راونه سي الله علا پاک الناس خلق بما په هغه عملو سره کسب وچ دي کسب کړی چې کوپریات کې نو خو ما تر کنه به پرېږ دی علا ظهر پر شاهد د مزکی من دا بچن هیڅ یو ژوند سر نو خو هیڅ ژوندۍ بار دلته نه پاتیر ولې نه پاتیر خو ما د انسانانو نظام خدای غسه ګرد نظام دي د ماشين فرزي دي چې د کافر پر ځای ځنی وکړه دا دي ایسته کړه نو خو مسلمان چې دي خو ما دا اجتماعي دغه ماشين وو نو خدام به رئیسته کیږي دا وست دا نظام چې دي د کافر په نظام کې ګټور نه دي تمه لکه تاوان چې څون رزي خو دغه نه ګټور هم دي خو چې څه یاندې مشته جوړی دي سہولت به اړ یخته دي نو دا دغه نظام دي نو چې دی ولاري خو مسلمان هم دي ولې خو نظام پښه پاته د انسان وو د مسلمان د کاپره ماشه وا چې دا تعبیر مرته انسان ځنی کو نور څه حیوانات کې دا به ګرد د دې د پیګه د لپاره لا پیدا کړی حتی د مار زار لا به پیګه ولک کتاوان کې ګټه مر سره ده نو خدای نور زنده شانم ګرد ور سره ځي خود ملاقات به د دابې توري ته پامه چې الله به پرې نور دې پرمځکه باندې مندا بچن اڅ یو ژوند دی شي ولې خبره نسبته دا خود نظام کړی سره خطا شوی چې خطا شوی نو خود کافر بالکل یدم ځکه د مخسخه علاوه زنه اخلمه ولو يؤاخذ كثير اخذ لي الله الا باك الناس خلق دای اخسای به ما په سبب د هغه کارو کسب او چدی کسب کړی چا کفریات کې نو خو ما ترکه پرې شي به نوې علي ظهر پر شابه نه هدا جمز کی مندا بچن اڅ یو ژوند دی نه مسلمان نه خر نه غوی نه لړم نه مار نه میږي په دا ګرد ختم کیږي ما هغه خود نظام یا فلاو لا خدا ورسره دي مسلمان دا بل چی پاتې شو دا حیوانات چې ان چې خو هغه به چې د دوی د پارونه چې هغه نسره برکه یې څنو کدای څه خبره اوس پېږي نو څه چم کوي الله پاک چې په یو پلا نه اخلي دا ګرد کوپار د مزه کې د سره ولیکن دون خبر ده یو اخرو زنده یا لا پاک هم دی اله اجل تر یو نیټه مو سمن چې معلومه ده تر معلومه نیټه پر الله تعالی دی رسی چې وخت راړي په وخت به تخپل وګورې چې د مزه کې د سره یو اخ فاذا جاء اجلهم اغه وخت راسي اجل نیټه ده دی فان الله كان بعباده بصيرا فان الله نو بشک لا پاک کان دی دی بی عبادی پا خپلو بندگانو بانی بسیران جدون که دی بیانو چه ار مجرم دی چه علا اراده ارتا کرده ولا که یا پا غار که پتسی یا بلزای پتسی علا بسیر دیگر دا برا بیایوینی چه اغیر چه میره آلی چه چه منی را غیلی خپلی مزیجی که داره تا کپر جم که مزیجی که دلت جور لده گرزی خو پایوا پلای علا پاکوی زن خرابم چه گرده پایوا پلا طول کم زکر نظام بقا چه دا اغا دا سر ترلی دا یک تر بله اغا با خود سر چلیجی که پایوا پلا یواز مسلمان نیسته که هم دم زکر نظام پل جیجی که پایوا پلا کافر گرده زنی طول که هم دا نظام پل جیجی حیوانات خو بیادی دا دی دا گرچی دا پار اغا خو بیادی دا دی زندگی دا پار جی نو دا جه مطلب دا ندی چه علا عاجز دی عاجز علا ندی علا پاک هم لدون که دی هم قدر دی پر جشان وانج دا غا چر آیات خبر دا و چه علی من قدیرا دا جه آیات پای پر دا غرا لچه انهو کان بی عباده بصیرا نو چه ام لدون که دی هم حقا قدرت والا دی چهر وقتو غالی علا پاک عذاب رکی نو دا دوام برخه دنن دست چو اغیه فقط دا کپار شناعت بیان کی او دا دی دا پار چه دا لاو تالا کم عذاب اماده دی پا اغیه وبره ولی چستیس دا غا شناعت دی او دا غا دا لاو تالا قدرت دی عذاب در لردر کیی دا تأخیر سخیطه دا انگیره نمکو چه لاو تالا ما تا عذاب نسی را کولی سما دا عذاب بخور گیت چوک هم زکا کم نسی نیولی پاس مانم که هم نسی نیولی نو اللہ عز و جل دی مشتولو تا صحیح عاقیدار علا را راکی اللہ تعالی مجد کپارو دی امداد و دو غو دا بلی سخواساکی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.